मजनू तू बन जा मेरी लैला। मैं तेरा मजनू तू बन जा मेरी लैला। ऑफर दिया मैंने तुझको ये पहला, तेरे लिए हूँ मैं परफेक्ट रे, हो जाना मुझसे तू सेट रे। तू जो मेरी जाने जाना घर वाली बनेगी, कुंडली में लिखा है राजयोग करेगी। तू जो मेरी जाने जाना घर वाली बनेगी, कुंडली में लिखा है राजयोग करेगी। जो मैं